ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی. واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں, اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ, اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. دعا میں عاجزی اور انکساری. اللہ پاک اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھاتے ہیں جو دین اور دنیا میں ان کا سبب بن سکے. فرمایا کہ نہایت خلوص کے ساتھ مخفی طور پر دعا کیا کرو, جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ نے فرمایا رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو. صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند احمد, ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت بلند آواز سے دعائیں مانگنے لگتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے نفسوں پر رحم کرو, تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو, جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ اللہ تو قریب تر ہیں اور سن رہے ہیں, یعنی تم سے اپنے علم اور احاطے کے اعتبار سے قریب ہے اور سنتے ہیں, اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہیں. دعا میں تذلل اور تضرع اختیار کرو اور عاجزی کے ساتھ مخفی طور پر دعا مانگو, خشوع قلب حاصل رہے, اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل ہو. ریاکاری کے طور پر بلند آواز سے دعا نہیں مانگنا چاہیے. ریاکاری سے بچنے کے لیے پہلے کے لوگ اگرچہ حافظ ہوتے تھے لیکن لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا تھا. ایک شخص بڑا فقیر اور عالم ہوتا اور لوگ اس کے علم سے واقف تک نہ ہوتے. لوگ رات کو اپنے گھروں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور ان کے گھر میں مہمان ہوتے مگر انہیں خبر تک نہ ہوتی. لیکن آج کل ہم ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اگرچہ عبادت کو چھپا کر کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ علانیہ کرتے دیکھے گئے ہیں. پہلے کے مسلمان جب دعا مانگتے دیکھے جاتے تھے تو سوائے خسر پھسر کے ان کے منہ سے آواز سنائی نہیں دیتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تضرع کے ساتھ اور مخفی طور پر دعا مانگو. اللہ تعالیٰ اپنے ایک برگزیدہ بندے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے رب کو پکارتے تھے تو بہت ہی پست آواز میں پکارتے تھے. آواز کو بلند کرنا بہت ہی مکروہ ہے. انہ لا یحب المعتدین کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دعا میں اپنی حد سے تجاوز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے, جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے. اور اسی تفسیر میں ابو مجلز رحمہ اللہ کا قول ہے کہ منازل انبیاء حاصل ہونے کی دعا نہ مانگا کرو. سعد نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ یوں دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے ریشمی کپڑے مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کی زنجیروں اور بیڑیوں سے. تو والد جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ تم نے خیر مانگنے میں بھی انتہا کر دی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمانے قریب میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے اور وضو کرنے میں حد سے زیادہ پانی پھینکنے لگیں گے. اور پھر یہ آیت پڑھی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تمہارے لیے تو صرف اس قدر دعا مانگنا کافی ہے کہ اے اللہ میں آپ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل مانگتا ہوں اور دوزخ اور دوزخ کے قریب کرنے والے قول و فعل سے پناہ مانگتا ہوں. یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے, اور سنن ابی داؤد ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ یوں دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں جنت کی سیدھی طرف کا سفید محل مانگتا ہوں, تو کہا اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے صرف جنت کا سوال کر اور صرف دوزخ سے پناہ مانگ, یہ کافی ہے. اللہ پاک کا قول ہے کہ دنیا میں امن کی حالت کے بعد فساد نہ پیدا کرو, کیونکہ امن کے بعد فساد بہت برا ہوتا ہے. کیونکہ جب اپنی حالت امن پر چل رہے ہوں اور فساد ڈال دیا جائے تو بندے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے بعد اصلاحہ کی قید لگائی اور دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, یعنی عذاب و عقاب سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت و ثواب کی لالچ کر کے دعا مانگو. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے, یعنی اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے انتظار میں ہے. جو لوگ امر ربانی کی پیروی کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور ان کے ارتکاب پر زجر و توبیخ کیا, یعنی ڈانٹا ڈپٹا اور اپنے عذاب سے ڈرایا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رحمتی وسعت کل شیئن, اور رحمت اللہ قریب فرمایا ہے, قریبت نہیں فرمایا. حالانکہ رحمت مؤنث ہے تو صیغہ بھی مؤنث ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کو ثواب کے معنی میں لے کر معنوی طور پر اس کو مذکر قرار دیا, اور اس لیے بھی کہ ذات ربانیہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت ہوئی ہے. طاعت کے سبب محسنین کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا سہارا مل گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو گئے ہیں.